gombal iki lho gombal. Iku nilaine yo trimo kain, trimo gombal. Tapi lek kain kuwi dipasang ning pinggir dalan terus dikai sebutan. Hadirilah selawat bersama Subhanul Muslimin. Ngono tok iso nekano jamaah ribuan. Dengan penceramah mbok sapa? Pokoknya penceramah mbok sapa ngono. Karo anak fotone mbok sapa? Sing jelas dudu fotone bojomu. Fotone bojomu ya ora mayok ngono. Itu kain malah punya kekuatan sakti bisa menggerakkan ribuan manusia untuk berbondong-bondong. Zikir itu sakti. Melane sampean zikir terus, selawatan terus, ra ngerti artine, ra popo. Bocah iki anggepmu ngerti artine sing diwaca. Babar pisan. Ini untuk gayane tok kaya-kaya. Acting-e kaya-kaya. Ora kataina ya syauqan. Artine apa le? Mbuh. Wali thayyibat dzarfat 'ishqan. Maknane apa le? Darah. Fa'ataitu ila habibi. Boleh tak terus no Azmi Rapayu. Fahunda ya qalbu wa rifqan. Salli ala Muhammad. Se. Aku mesake bocah-bocah iki kok rapayu. Yo kan ada wilayahnya sendiri-sendiri. Saya tahu wilayah saya ceramah. Nah, wilayahnya bocah-bocah ini sholawat. Bukan yang aku melu-melu sholawat. Rapayu. Kullul qulubi ilal habibi tahsin. Ayo tamilu bareng. Satu bareng ambil aku vokal bareng. Satu. Ayo catatan dulu langsung bareng. Kulub. Anggitmu kulub sembuh badok kuih. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Seluruh hatiku, sepenuh jiwaku condong kepada kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Bentar ya. Wa ma'i bihadha syahidun wa dani. Muhammadan syaratumul ashiqin tasinu. Ini bocah-bocah kira tenangan. Asli aku ngerti, khawatir kalah saingan. Wes, gak sadi terus nongkok ayo selawatane kok. Saiki ngaji sik. Makanya tadi kan saya sampaikan, sing suarane enak dadi vokal. Suaramu ra penak aja ngeyel dadi vokal. Ngerusak nada. Tugasmu yang ngeplaki rebana ngene iki. Nyaplok kok ngeplaki terbang ben ora ngeplaki bapakmu. Kadang suarane ra penak ngotot pengen dadi vokal. Ono bagiane dhewe-dhewe. Wes. Yo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bacakan suratul Fatihah dan kita doakan untuk Ibunda Hajah Sungatini, almarhumah Ibunda Hajah Sungatini yang baru wafat 7 harinya malam hari ini. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga Allah. Mudah-mudahan putra-putrinya Bapak Gatot dan Ibu Yani, Bapak Jemi dan Ibu Pujiningsih, Bapak Ligen dan Ibu Lia diberi kesabaran oleh Allah. Dan mudah-mudahan sekeluarga diberi keberkahan oleh Allah. Al-Hajimiyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayya rabbi salli 'ala Muhammad اشرف بدر في الكون اشرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اكرم داع يدعو الى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق من بالتقى حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد رب السخاء والوفاء دخلنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واكتب من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واكتب من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واكتب من يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل